baju babu samjho ishare horn pukare pom pom pom yahan chalti ko gaadi kehte hain pyare pom pom pom babu samjho ishare horn pukare pom pom pom yahan chalti ko gaadi kehte hain pyare pom pom pom ai ri ba ba ri ba ba ba ba ri ba ba ri ba ba ba ba ri ba ba ri ba ba ba ba ri ba ba ri ba ba ba बातों की एक बात यही है ए, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है बोलो सौ बातों की एक बात यही है क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है ए, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है आड़ी तिरछी चला चला के झूम आड़ी तिरछी चला के झूम आड़ी चला चला के झूम तिरछी चला के झूम बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम डिरिडिरिडे डुरुडुरुडुरुडो डिरिडिरिडिरिडे डुरुडुरुडुरुडो डिरिडिरिडे इडे इडे से बात न समझा जमाना आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना इतने से बात न समझा जमाना आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है आड़ी तिरछी चला आके झूम आड़ी तिरछी चला के झूम आड़ी चला के झूम तिरछी चला के झूम बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम के चलना यूं ही साथी ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की हिल मिल के चलना यूं ही साथी और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू ए बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम